Perfect time and location, maar ik ben hier heel even en heb jou al gelezen. Perfect time and location, maar ik ben hier heel even en heb jou al gelezen. Sexy in my selectie, tocho, schatje, je bent ju, a go-go. Baby, do you fool, do, cause I don't know. Maar ik weet wel, dat ik mijn ding wil. Als het gaat om die koe, net lotto. Vacation niet, als ik ben met mijn baby vacation. En ze is bang, hij is low, geen Asian. Neem me naar mijn island, be temptation. Is dat wine van mis doom? Wine van mis doom? Yeah, yeah, yeah, hey. Thank you.